A legmagasztosabb, Al-A'la című szúra, mekkai. Verseinek száma 19. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Szabbih isma rabbikal a'la. Magasztald a te legmagasztosabb urad nevét. Alladhi khalaqa fasawwa. Aki mindent megteremtett és megformázott. والذي قدر فهدى aki mindennek előre megszabta a mértékét és az igazak útjára vezetett. والذي اخرج المرعى és aki a legelőket keltette életre. فجعله غثاء احوى majd az sötétbarna lehullott levelekké tette. سنقرئك فلا تنسى. Elrecitáltatjuk veled úgy, hogy nem felejted el. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. Kivéve azt, amit Allah is akar, mert ő tudja azt is, ami elhangzott, és azt, ami rejtve marad. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى megkönnyítjük neked az utat a legkönnyebb felé. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى intsél hát, amíg használ az intés. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى és az, aki féli az ő urát, figyelni fog az intelemre. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ám a legelkárhozandóbb el fogja kerülni azt. الذي يصلى النار الكبرى aki a nagy tűzön fog égni. ثم لا يموت فيها ولا يحيا nem fog ott meghalni, de élő sem lesz. قد أفلح من تزكى boldogulni az fog, aki megtisztítja magát. وذكر اسم ربه فصلى és megemlékezik az ő ura nevéről, és elvégzi az imádságot. بل تؤثرون الحياة الدنيا ám ti többre becsülitek az evilági létet. والآخرة خير وأبقى de a túlvilág jobb és maradandóbb. إن هذا لفي الصحف الأولى bizony, ez már a korábbi lapokon is megtalálható. Suhufi Ibrahim wa Musa Ibrahim és Musa lapjain.